हम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन शुक्ल एकम विक्रम संवत 2058 18 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम हम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना मैं ये जन चेतन का विभाग है ये पहले समझ लेना चाहिए तीनों शरीर और संसार ये सज्जन विभाग है और जो स्वयं आप है परमात्मा के अंश है वो चेतन है जड़ और चेतन है तो जड़ में जो आसक्ति है जड़ की तरफ आकर्षण है जड़ का जो हृदय में महत्व है ये ही जन्म मरण का कारण है जड़ता से ऊंचे उठ जाए तो आनंद ही है सोते ही स्वभाव ही और ये साथ रहेगा नहीं जड़ चीज तो क्षण भंगुर है एक क्षण भी साथ नहीं रहती हरदम बदलता रहता जड़ विभाग हरदम ही और चेतन विभाग हरदम नित्य रहता है हरदम नित्य ही रहता है कभी बदलता ही नहीं उसमें कभी विकार होता ही नहीं अरे वो जड़ विकार बिना रहता ही नहीं निरंतर विकार ही विकार विकार है परंतु चेतन ने जड़ को महत्व दे दिया इनको पूज्य और अधिक और बड़ा कामकार आवश्यकता समझ ली आवश्यकता चेतन जड़ की है नहीं परंतु उसकी आवश्यकता समझ ली आज विशेष करके दुनिया में जड़ता को साधन माना है और जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति करना चाहते हैं ये होने वाली है नहीं कभी नहीं होगी जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होगी और जड़ के त्याग से प्राप्ति जो होती हो गई या जड़ता का त्याग कर दिया जाए तो चिन्मयता की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक उसके लिए उद्योग करना नहीं पड़ता वो तो स्वतः स्वाभाविक है जड़ता ही बाधा है जड़ता ही आदर देते हो जड़ता को ही महत्व देते हो जड़ता के द्वारा चिंतन की प्राप्ति चाहते हो ये कभी होने वाली नहीं है निश्चित पक्के सिद्धांत की सच्ची बात है इस वास्ते जड़ता का त्याग करना है त्याग करके कहीं जाना है कि साधु बनना है कि महात्मा बनना है कि जगह में जाना है ये नहीं है भीतर से हम जड़ता नहीं हम जड़ नहीं है हम चिन्मय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन रामधर सहज शुक्राशि ये स्वतः चेतन है अमल है मल रहित है शहर सुकराति स्वाभाविक सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु केवल कहने से काम नहीं चलता, अनुभव करे, अनुभव। सीधी बात है, मैं हूं ऐसा मानते हैं, मैं हूं, ये मैं और हूं दो बार दो शब्द दो, तो मैं वो हूं है, मैं तो अजड हूं है, चेतन मैं रहित हूं है, मैं नहीं है हूं है, मैं नहीं है, मैं एक मान्यता है। जैसे इसको स्वर्गाश्रम कहते हैं, इसको गीता भवन कहते हैं, तो गीता भवन एक संज्ञा है, गीता भवन मिलेगा नहीं, ये सब भवन को ढूंढ लो, तोड़ कर देख लो, कहीं मिलेगा ही नहीं, गीता भवन मिलेगा नहीं। गीता भवन नाम रखा हुआ है, ऊपर चिपकाया हुआ है, ये है नहीं, इसलिए मैं है चिपकाया हुआ है, और हूं है कहना हूं है, मैं को मैं साथ में लगाने से हूं कह देते, और मैं न लगाने से है कह देते, है मानव सत्ता। ना सदो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है, सत सदा ही सत ही है, असत असत ही है, असत है उसका त्याग कर दो, सत की प्राप्ति सत्य है सबको स्वाभाविक ही। असत का जो संग है, असत की जो आसक्ति है, असत का जो मन में महत्व है, असत का जो प्रभाव है, यही बंधन है। मन में असत का प्रभाव जमा हुआ है, रुपये पैसे पदार्थ भोग इनका महत्व जमा हुआ है, वो महत्व अगर न रहे यही त्याग है, और त्याग क्या है। संतों की वाणी में आता है कि मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरी, मैं है अभाव भाव, अभाव का संबंध, अभाव का साक्षात संबंध मैं और मेरा है, ये दूसरे द्वैत भाव का, मैं है अभेद अभेद भाव का संबंध, अपने का अपना का संसार के साथ मैं है, ये अभेद भाव का संबंध है, और मेरा है ये भेद भाव का संबंध है। भेद भाव और अभेद भाव नहीं है, किंतु है एक है, वो मैं लगने से हूं होता है, किंतु है स्वाभाविक है। मैं हूं, मैं न हो तो है, तू है यह है वह है, और मैं हूं, मैं होते ही हूं हो जाता हूं, उत्तम पुरुष हो जाता है। तू है यह है वह है, तू मध्यम पुरुष हो गया, वह है उत्तम परम पुरुष हो गया, ये है चीज है, इसलिए मैं तो मिला हुआ नहीं है, स्वतः सिद्ध निर्विकार, स्वतः सिद्ध है मैं स्थिति सबकी स्वाभाविक है, स्वाभाविक, और नहीं है ये हरदम बदलता है, नहीं नहीं विभाग तो बदलता रहता है, और है विभाग में बदलती नहीं है। बालक बने में कहते थे मैं बालक हूं, जवान में कहते मैं जवान हूं, बूढ़ा होने में मैं बूढ़ा हूं, ये बदलने वाला है, बालक भी बदलेगा, जवान बदलेगा, बूढ़ा भी बदलेगा, रोगी भी बदलेगा, हीरो भी बदलेगा, धनी भी बदलेगा, निर्धन भी बदलेगा, बलवान भी बदलेगा, दुर्बल भी बदलेगा, और है बदलेगा ही नहीं। बालक के साथ में है लगेगा, जवान के साथ में है लगेगा, बूढ़े के साथ में है लगेगा, धनी के साथ में है लगेगा, निर्धन के साथ में। तो ये साथे बदलने वाले को जो अपना मारा है ये गलती है, ये प्रत्यक्ष बात है कि ये बदलता रहता है। मैं बालक हूं, पिछले तो मैं जवान हूं, फिर कहते मैं बूढ़ा हूं। तू बता तो सत्य सच्ची बात बता कि बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है कि धनी है कि निर्धन है, क्या है? ये है ही नहीं। आप है उसी जो सत्ता है, वो सत्ता सदा विद्यमान है, स्वाभाविक है। तो आपकी स्थिति सत्ता में ही है, सत्ता आपका स्वरूप है, सत स्वरूप है, वहां असत नहीं है। असत को महत्व दिया है, यही बंधन है। असत असत ही है, असत को सत्ता याद है। ना सत विद्यते भाव असत भाव विद्य, अर्थ की सत्ता है ही नहीं। असत है उसे सत्ता कैसे? तो एक सत्य परमात्मा है, निरंतर सत्ता रहती, सत्ता रहेगी। यह संसार सब बदलता, सब बदलता है। यहां पर जगह था हमारे देखा हुआ है, ये वृक्ष लगाए, बड़े बड़े वृक्ष हो गए, जंगली वृक्ष थे, ये आम लगाए थे छोटे छोटे, बड़े बड़े वृक्ष हो गए। ये अस विभाग बदलता ही रहता, स्वाभाविक स्वतः। और सद विभाग है जो का त्यों रहता है, किंचित मात्र में भाग पड़ता नहीं, वो आपका स्वरूप है। जो नहीं बदलता है वो आपका स्वरूप है, वो सदा रहता है, नित्य निरंतर रहता है, हरदम रहता, कोई नहीं बदलता। उसमें स्थिति हो जाए आपकी बस ठीक है। केवल याद करने मात्र से नहीं है, अभ्यास मात्र करने से नहीं है। तत्व में अभ्यास नहीं होता, अभ्यास जड़ता की सहायता बिना बनता ही नहीं। अभ्यास कैसे बनेगा? जड़ता को ले लो, शरीर को ले लो, मन को ले लो, बुद्धि को ले लो, अंतःकरण को ले लो, तभी अभ्यास बनेगा। अभ्यास नहीं है वो तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। अभ्यास से एक अवस्था नहीं बनती है, अभ्यास के द्वारा एक अवस्था बनती है। जैसे साधारण आदमी रस्से पर नहीं चल सकता, अभ्यास करने वाला रस्से को उड़ सकता है, रस्से ऊपर अभ्यास में नहीं चलता। तो अभ्यास एक नई स्थिति बनती है, अभ्यास एक तत्व नहीं बनता। ये आपको नई बात मालूम रहेगी, अभ्यास तत्व नहीं होता, अभ्यास जड़ के बिना होता ही नहीं। जड़ के बिना अभ्यास कैसे होगा? तत्र स्थितो यद्योभ्यास, उत्तमें स्थिति करने के लिए जो अभ्यास किया जाए, प्रयत्न किया जाए, यत्न, उस प्रयत्न का नाम अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसमें स्थिति के लिए यत्न किया जाए, उसका अभ्यास है। तो यत्न पूर्वक अभ्यास किया जाए वो जड़ता का होता, वो तो है स्वाभाविक, वो बढ़ता नहीं है, उसमें अभ्यास नहीं है, वो तो है स्वाभाविक। मनुष्यों ने समझ रखा है कि अभ्यास होगा, ये सांसारिक चीजें है ये अभ्यास होती है, पारमार्थिक अभ्यास नहीं होता। वो तो है, वो बनाना थोड़ा ही है। तत्र से तो यत्न अभ्यास है, उसमें स्थिति के लिए प्रयत्न किया जाए उसका अभ्यास है, वो है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में काल नहीं है, समय कर प्राप्ति होगी। तो समय कर प्राप्ति होती है जड़ चीजों की, चेतन चीज जड़ नहीं है। खर्च कर अभ्यास ते जड़वती हो तो सुजात, रसरी आवत जात ही शिल्प पर निशान, तो रसी आने जाने शिल्प निशान जाता है। ऐसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती, उसे नई अवस्था बनती है। याद रखो इस बात को, अभ्यास से नई अवस्था बनेगी। और तत्व अवस्था रहित है, तत्व में अवस्था नहीं है, अवस्था में तत्व नहीं है, तत्व में अवस्था नहीं है। वो है, वो तो है, अवस्था क्या है? अवस्था जड़ की होती है, तो अभ्यास जड़ का होता है। सांसारिक चीजें है वो अभ्यास से है, अभ्यास से नई अवस्था बनेगी। तो नई बन गई रहे तो उसी जाति गई, उस जाति से अगाड़ी नहीं जाता, अभ्यास से उसी जाति में ही रहता, उस जाति में ही वही रहता है, उस जाति से अतीत तत्व को प्राप्त नहीं होता। अभ्यास के द्वारा अतीत तत्व को प्राप्त नहीं होता। कर्मयोग है, कर्मयोग की प्राप्ति भी कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग कर्म से प्राप्ति नहीं होती, योग से प्राप्त होती है। योग नाम समता का है, समत्वम योग उच्यते। शास्त्र में गीता में आया है समत्वम योग उच्यते, समता समता। ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना अनुकूलता है, ना प्रतिकूलता है। नहीं बतस्य कृते ना तो ना अकृते, न करने से संबंध है, न करने से संबंध है, न किसी व्यक्ति से संबंध है। समता स्वतः सिद्ध, निर्दोष अंगे समम ब्रह्म। ये उत्तेजित सर्वो ये शाम साम्य स्थित मन, जिन पुरुषों का समता में मन स्थित हो गया। सत्व में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, सबसे रहित सम निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म। इव तेज सर्ग इव अभी अभी इसी क्षण संसार को जीतेगा। ये साग साम्य स्थित माना, मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया। राग द्वेष रस शोक अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेठीक, अनुकूल ठीक और बेठीक हो गया। इस वास्ते कहा सुख दुख के समय के द्वारा लाभ लाभ हो से आ जाय, इनको छोड़ कर ये सब है। यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत गए। कौन ये शाम साम्य से तम पता, ये शाम मन साम्य से तम, तो मन के ऊपर साम्य अवस्था आ जाती है। जैसे अपने बड़ के पास बैठे हैं, जहां बड़ था वहां बैठते हैं, तो दोनों दो पहाड़ है, अठने भी पहाड़ है, अठने भी पहाड़ है। तो सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय की पहचान क्या होती है? सामने जो पहाड़ है उसके चोटी पर घाम आ जाता है, तावड़ा घाम वो आ जाता है, उसे हम कहते हैं सूर्योदय हो गया। सूर्योदय हो गया तो कोई पहाड़ थोड़ा ही उसमें कारण है, पहाड़ के ऊपर घाम आ गया, तो घम आ गया तो सूर्योदय हो गया, सूर्योदय से ऐसे मन पर समता आ गई, मन है ऊपर, राग द्वेष नहीं रहा, हर्ष रोग नहीं रहा मन के ऊपर, तो मन के ऊपर समता आ गई। तो वो मन की समता समता नहीं है, समता है स्वरूप में, वो बोध घाम है, वो पहाड़ का नहीं है, वो है सूर्य का, सूर्य सूर्य का माया वहां तो उसे देखते कटे सूर्य हो गया, उसने मालूम होता है। ऐसे ये शाम साम्य स्थित माना, मना साम्य अवस्था में हो गया, मन के ऊपर भी क्षमता आ गई, राग द्वेष नहीं, हर्ष रूप नहीं, क्षमता है एकदम। तो वह संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए, और राग द्वेष होता है, हर्ष रोग होता है, अनुकूल अवधि का होता होते है, तो संसार में ही स्थिति है वैसे, यह तेज सर्ग हो, संसार को जीत लिया, जीवित अवस्था में ही किसने ये सब साम्य स्थित माना, ये सब माना साम्य स्थित, जिनका मन साम्यावस्था अवस्थित हो गया तो संसार को जीत गए, संसार पर विजय हो गई, संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से ऊंचे उठ गए। संसार के कारण से हर शोक होता है, अनुकूलता राजी हो गए तो प्रतिकूल नाराज होते हैं, समता में स्थिति नहीं हुई, तब तक उस रूप में स्थिति नहीं है, संसार में स्थिति है, तो संसार पर विजय नहीं हुई है, लौकिक वातावरण हो गई है, पढ़ ले जाए तो बोल सकता है, पर साम्यावस्था होने पर मन में क्षमता आ गई, राग द्वेष नहीं होते, हर्ष रोग नहीं होते, ठीक वे ठीक नहीं होते। इस वास्ते पहले ही कहा कि उसको प्राप्त करना हो तो सुख दुख के समय कर तो अल्लाह अल्लाह जय अजय जय अजय दो जहर पराजय लाभ रहने और शुक्र दुख को समान कर दो, उसका विकार नहीं हो तो वो संसार ही है तरीके चल रहे हो, संसार के ऊपर जुड़ गया, संसार में नहीं रहता जब तक हर शोक हो गए, ये तेरे सर्व ये शाम शाम में स्थित माना, मन के ऊपर समता आ गई, जैसे पार पर घाम आ गया तो उससे मालूम होता है सूर्योदय हो गया, सूर्य दिखता नहीं क्यों पहाड़ है, पर पहाड़ की छाया पड़ती है वो ऊपर चोटी पर आ गया दंगाम, इस तरह से मन के ऊपर समता आ गई, मन में राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, तो ठीक है, ये साम्यावस्था है, ये प्राप्त करती है, विषमता संसार में है, संसार की सत्ता है तब तक विषमता है, संसार की सत्ता से ऊंचे उठ गए हैं तो यही तेरी सर्ग यही इस अवस्था में अभी संसार जीत गया, क्या करने के ये संसार में जीत माना, जिसका मत समता में जीत हो गया, तो हृदय में राग द्वेष ना हो, सुख दुख को समान हो जाए, सुख दुख दो तरह का होता है, एक बाहर की प्रकृति में धन आ गया संपत्ति आ गई तो सुख हो गया, और विपत्ति आ गई धन चला गया तो दुख हो गया, तो बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता है ये बदलती रहती है, और समता आ जाने पर धन आवे तो ही वही समता है, और धन आवे ना आवे तो ही समता है, दरिद्रता आ जाए तो ही समता है, धनवत्ता आ जाए तो ही समता है, रोटी मिल जाए तो समता है, रोटी ना मिले तो ही समता है, वो इन पदार्थों के होने न होने पर बदलती नहीं है, वो चीज है सत्य सत्य शांति। अनादिग्रह मिलेगा तो शरीर चला जाएगा, अब शरीर चला जाएगा शरीर तो अन्न खाते खाते चला जाएगा, अन्न जल के लेते लेते भी शरीर तो जाएगा ही, और नहीं नहीं अब क्या ही नया नयापन क्या आया, शरीर तो जाएगा पर हृदय में सुख दुख नहीं होगा। हृदय का जो सुख दुख है वो सुख दुख और है, बाहर के पदार्थ मिल जाए वो सुख है, बाहर के पदार्थ ना मिले ये दुख है, परंतु भीतर का दुख सुख दुख नहीं है, भीतर का एक समता है, एक शांति है, स्वतः शांति है। विहाय कामान यह सर्वान पमान शांति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सकती, ममता नहीं है अहंकार नहीं है उसको शांति मिलती है। निर्ममो निरहंकार तो स्थिति क्या होगी, अहंकार नहीं है ममता नहीं है, प्राप्त में ममता अप्राप्त में इच्छा ये दूर नहीं है, तो ये जीता सर्ग संसार जीत गए अपने अपने स्थिति हो गई। तो सत में असत में प्रवेश नहीं होता, असत वहां जाती नहीं, अर्ध का से कोई फर्क पड़ता नहीं, उस स्थिति में स्थित होना है। ये उद्योग करना है, उद्योग है ये उद्योग है। जैसे छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी होती है, उसमें एक पैर रखते रखते रखते ठेठ सर पर पहुंच जाते हैं, ठेठ सर पर पहुंचने के लिए सीढ़ी होती है, और ऊपर पहुंचने के बाद में सीढ़ी मिली नहीं है और समय पर। इसलिए सुख उपाय है कि सुख पहुंचाना दूसरे को, ये कर्मी होगा तो आराम पहुंचाना हर एक को, सेवा करनी, अपना सुख नहीं देखना, अपने सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग बोले आनंद मिलेगा, आनंद एक सुख दुख होता है, आनंद होता है, आनंद सुख और दुख दो नहीं होते, सुख साथ में दुख होता है, आनंद के साथ में दुख नहीं होता, आनंद का जोड़ा नहीं है सुख दुख का जोड़ा है, सुख और दुख दोनों रहते हैं, सुख होगा दुख होता, दुख होगा सुख होता है, और आनंद हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति में आनंद होता है, आनंद उसे दुख नहीं होता, एक शांति का उस शक्ति को प्राप्त करना मनुष्य का खास कर्तव्य है। उसके लिए सर्वभूत ही ते रहता ते प्राप्तवंत महामय सर्वभूत ही दे रहता, प्राणी मात्र का हित करो, किसी का भी अहित न हो। जब तक दूसरों का अहित करते हैं तब तक स्वार्थ भाव है, स्वार्थ भाव, स्वार्थ भाव है तब तक जन्मता मरता रहता है, स्वार्थ भाव से रहित हो गया तो साम्यावस्था हो गई, समता की प्राप्ति हो गई, यह साम्य। इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सर्वे भवन तो सुखी न, हृदय का भाव हो सब सुख हो जाए, यह सर्वे भवन तो सुखी न, सर्वे संतु मेरा मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावे, किसी को दुख न हो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका हेतु, ये मार्ग है उसे प्राप्ति का, उस तत्व के प्राप्ति के लिए ये मार्ग है। तो मार्ग में भी शांति मिलेगी, मार्ग में भी शांति आनंद रहेगा, दूसरों को हित। मैं कहता हूँ एक मार्ग बताना है, कोई पूछता है भाई अमुक जगह जाना है, लक्ष्मण झूला जाना सारे मार्ग के मार्ग आते हैं, यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे जाता हूँ, जो गंगा जी किनारे किनारे में जाते हैं और इधर में जाता है, यो खड़ा हो और मार्ग बता दो, मार्ग बताने शांति मिलेगी, स्वतः स्वर्ग शांति, दूसरों को आराम पहुंचाने से सुख मिलता है, स्वतः मिलता है, वो दुख भी नहीं मिलता। संसार ये भोगों से सुख मिलता है, उसके अभाव में दुख हो जाता है। ऐसे जो से हो रास्ता बताया तो सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। इस वास्ते सब सुखी हो जा, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में है तो बस किसी का ही हित न हो, स्वाभाविक ही ये मार्ग है, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए ये रास्ता है। जब तक दूसरों को दुख पहुंचता है तब तक शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इस बार से सबका हित करो, हर एक भाई को हरदम हित में बात प्राणी का हित हो, हर एक व्यवहार में तो शांति मिलेगी, वो सुख मिलेगा, दुख रहित मिलेगा। अब कुछ भी नहीं करेगा तो चुपचाप तो शांति है, रास्ता बता तो भेष बढ़ेगी, मैं दुख नहीं होगा। ये परम सुख परम आनंद का रास्ता है, मार्ग। इस वास्ते हरेक भाई बहन को सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मंत्र मामेव सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मंत्र मामेव, सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत है ते प्राप्त मंत्र मामेव, अल ब्रह्म लगनते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षण कर्म सा, ओ निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण क्रमशः छन्न द्वैत यथात्मान सर्वभूत हितेरता सर्वभूत हितेरता स्वभाव। तो प्राणी मात्र को किसी को दुख न पहुंचे, आराम पहुंचे, हित पहुंचे, और उनको हित हुए, ऐसे शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख रहित सुख में, दुख रहित सत को आनंद कहते हैं। सुख दुख दुख रहित नहीं होता है, दुख होगा। इस वास्ते सबका सुख हो, सबको आराम मिले, सबका हित हो। तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से सबको आराम पहुंचाना, वो आराम पहुंचाना अपने लिए आराम हो जाएगा, अपने लिए आराम हो जाएगा। सुधाई दुख पहुंच रहे तो दुख ही होगा। तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से क्रिया से पदार्थों से दूसरों को सुख पहुंचाना, तो ये बात है। हर एक आरंभ यहां से होता है, इस तत्व की प्राप्ति का आरंभ यहां से होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वाप्नुयात्। किसी को दुख ना हो, इस वास्ते जीव मात्र को हित में सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र हित में रहती है, हित में ही प्रीति है, दूसरों सुख में प्रीति है, दूसरों हित में। अर्थ किसी का नहीं करना है, हित करना सबका हित करना, सर्वभूत हित रहता। इस बात से तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से संसार में ये काम मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी आदि नहीं कर सकते, उनमें सुख लेने की इच्छा होती है। जब तक सुख लेना है, संसार से आराम लेना है, ये वृत्ति रहती है, तब तक वे संसारी जंतु है। जंतु तेन मुह्यंति जंतु, तेन मुह्यंति जंतु, जंतु है मनुष्य नहीं है। मनुष्य में है सर्वभूति तीरता, सबका हित करो, सब बातों से बस ठीक हो जाएगा। ठीक हो ही जाएगा, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। दुख पहुंचाएगा उस सुख सब के लिए है। इस वास्ते अपने तन से मन से सब आराम पहुंचाओ, सेवा करो। मनुष्य कर सकता है, मनुष्य में है और में ताकत नहीं है, पशु पक्षी में ताकत नहीं है। कथा आती है कई पशुओं में, उन्होंने भी ऐसा किया है, सबको सुख पहुंचाया, परंतु वो कहीं कहीं होता है। मनुष्य मात्र का ही धर्म है कि सबको सुख पहुंचावे, सबको आराम पहुंचावे, जिससे सबका हित हो सदा है। हर एक व्यवहार से सबको आनंद कैसे हो, हृदय का भाव यही रहे, सब सुखी हो जाए, किसी को कभी स्वप्न में भी दुख न हो। अपनी तरफ से भाव ये आराम पहुंचाने भाव है, आराम पहुंचाएगा, हित करने का, शांति हो जाएगी, हर्द हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की बात। इसमें इतना बताया है, युद्ध करे तो पाप नहीं लगेगा, ये पाप राग सुख दुख के समय के तो अल्लाह अल्लाह जया जय सब तो युद्ध आई जस्व नहीं मम पाप मे। युद्ध करे तो पाप नहीं लगेगा, युद्ध करे तो ही युद्ध में भी। इस वास्ते भाइयों बहनों सबका हित करो, सबको सुख पहुंचाओ, अपना हृदय का भाव सबको आराम पहुंचाने का हो, सभी को सुखी देखना भाव हो, तो आनंद होगा ही, नियम है, इसमें संदेह नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति होगी। मनुष्य शरीर है, जिससे यहाँ के कर्मचारी होते हैं, उसमें एक म्युनिसिपालिटी होती है, म्युनिसिपालिटी होती है शरीर में, शहर में सबको सुख पहुंचे, शहर में सबको सुख पहुंचे, वो म्युनिसिपालिटी करती है। ऐसे दुनिया में मनुष्य ऐसा है कि सबको सुख पहुंचावे, किसी को दुख न हो, ये मनुष्य में ताकत है, और जीव में ताकत नहीं है। कहीं होता है तो कृपा भगवान ही होने से होता है। इस वास्ते तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक जगत है देख तुसे मुख, उसके मुख देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, किसी को दुख नहीं देता, तुलसी पातक जगत है देख तुसे मुख, उसके दर्शनों से पाप दूर हो जाता है। दूसरे को दुख पहुंचाना पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, दुराचार है, ये अच्छा नहीं है। इस बात से सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। और दूसरा मार्ग है भगवान को याद करना, भगवान को याद करना, ये भक्ति योग है। दूसरा ये है कर्म योग है, भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना, ये भक्ति हो गए। दूसरे किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाना और भगवान को याद करना, ये दुख नहीं पहुंचाना है, ये दुख से छूटने का रहता है और आगे पाने का रहता है। पाना क्या है भगवान को, ये पाने का है। बोध होता है, ज्ञान होता है, उसमें बोध प्राप्त होता है और सबको सुख पहुंचता है, हरेक को सुख पहुंचाता है, ये स्थिति होती है। स्वतः स्वाभाविक भगवान का नाम जपना है। इस कलयुग में है नाम की महिमा ज्यादा है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, ये आपको होता है कर्मियों की बात। अब बताते हैं भक्तियों की बात। भगवान का भजन करने से यह सहायता तरोर मूल निषेचन है न तृप्यंत तस्कंद भुजो प्रशाखा। ये वृक्ष है, इसके जड़ में जड़ डालने से ये तना है, ये भी सुख और शाखा होगी, छोटी शाखा होगी, पत्र और पुष्प और फल फल तक पहुंचते हैं। एक वृक्ष जड़ में जड़ डालने से संपूर्ण वृक्ष छोटे बड़े सब अवयवों में शांति पहुंचती। ऐसे एक भगवान के याद करने से दुनिया मात्र को शांति पहुंचती है, क्योंकि सबका जड़ मूल वो है, जड़ परमात्मा है। परमात्मा से सब चीजें पैदा हुई, तो परमात्मा के भजन करने से सब कुछ होता है। एकांत बैठ करके आप भगवान को याद करो, सुख होगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी। तो यह मार्ग अभी कलयुग का खास मार्ग है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में और चारों ही पुगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष, कलयुग में विशेष है नाम प्रभाव, नाम का चाव। तो भगवान के नाम का चिंतन करो, भजावना चिंतन करो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, एक ही बात।